299, taniej aż o 800 zł. Na święta Centrum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 grudnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska poruszy temat przebudowy unijnego systemu handlu uprawnieniami CO2, powiedział o tym premier po spotkaniu przywódców grupy V4. A w rocznicę stanu wojennego prezydent mówił o konieczności przekazywania kolejnym pokoleniom pamięci o tych wydarzeniach i ofiarach. W tym tygodniu ruszą szczepienia przeciwko COVID dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej Polska poruszy temat przebudowy unijnego systemu handlu uprawnieniami CO2, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki w Budapeszcie. W węgierskiej stolicy odbyło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydenta Francji. Jego głównymi tematami były rosnące ceny surowców energetycznych w Europie i uprawnień do emisji, a także sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej i Polski. Premier Mateusz Morawiecki ponownie podkreślił konieczność zreformowania obecnego europejskiego systemu handlu emisjami. Różne podmioty inwestycyjne, spekulacyjne, banki, fundusze inwestycyjne mogą nabywać uprawnienia do emisji CO2. To powoduje, że w sztuczny sposób cena rośnie. I ta cena dzisiaj przekłada się na wzrost cen energii w ogóle. Wcześniej w podobnym tonie na ten temat wypowiadał się premier Czech Andrej Babiš. Natomiast prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował pomysł rozszerzenia unijnego systemu handlu emisjami na inne sektory. Nam sprawia trudność to, że system ETS ma być rozszerzony na domy. Trzeba wprowadzić odpowiednie taryfikacje i inwestycje, aby nie było to zbyt dotkliwe. Zarówno polski premier, jak i prezydent Francji mówili, że w unijnej polityce klimatycznej trzeba uwzględnić inwestycje w elektrownie atomowe. Szef polskiego rządu dodał, że w kwestii atomu Polska chce blisko współpracować z Francją. Budapeszt, Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szefowie rządów państw V4 i prezydent Francji rozmawiali też o kryzysie na wschodniej granicy Unii i Polski. Wszyscy podkreślili, że jest to atak hybrydowy ze strony Białorusi. Prezydent Andrzej Duda wskazał konieczność przekazywania kolejnym pokoleniom pamięci o stanie wojennym i jego ofiarach. Podkreślał, że jest to część naszej historii, a tamte wydarzenia, jak określił, czarne lata 80., oddziałują po dziś dzień. Andrzej Duda mówił, że odejść powinna cała spuścizna tamtych czasów, zniewolenia, upodlenia i niszczenia polskiego społeczeństwa. Niech ten, kto zawinił, przestanie się nadymać na swojej dzisiaj uprzywilejowanej pozycji i pobiera ogromne dla przeciętnego Polaka pieniądze, a zhańbił się jako sędzia w stanie wojennym za komuny, skazując ludzi, którzy o wolną Polskę walczyli. Najwyższy czas, żeby odejść, schylając ze wstydem głowę przed narodem. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w całej Polsce wprowadzono stan wojenny. Miał na celu zdławienie demokratycznych przemian zapoczątkowanych przez Solidarność. Justyna Steczkowska, Kasia Moś, Janusz Radek i inni artyści wystąpili w Teatrze Polskim w Warszawie podczas koncertu Po co nam wolność? Zorganizował go Instytut Pamięci Narodowej w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Znane z lat 80. utwory zaprezentowano w nowych aranżacjach. Czarną treścią komunikat wron. 40 lat temu o tej porze Polacy przygotowywali się do świąt Bożego Narodzenia. Nie spodziewali się, że komunistyczna władza właśnie wypowiedziała wojnę całemu narodowi. Dziwny ten świat. Zawsze wtedy, gdy Polakom tę wolność chciano zabrać, Polacy byli gotowi walczyć o niepodległość, byli gotowi się dla niej poświęcać, byli gotowi odbudowywać wolną i niepodległą Polskę. A koncert można obejrzeć na profilu głównym IPN na Facebooku. Od czwartku rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID dla dzieci w wieku 5 do 11 lat. Dzisiaj do Polski dotarło 1 100 000 dawek szczepionek dla tej grupy wiekowej. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz informuje, że w nocy zakończono wystawianie ponad 2 milionów skierowań na szczepienia dla dzieci. Co nie mniej, nie więcej oznacza to, że rodzice będą mogli zacząć zgłaszać dzieci na szczepienia. Do tej pory punkty szczepień, jest ich w granicach 8 tysięcy, wystawiły zapotrzebowanie na 150 tysięcy dawek szczepionek. Punkty szczepień wystawiły również 40 tysięcy slotów, czyli to jest takich miejsc do obsługi małych pacjentów. A rzecznik dodał, że nie jest planowana specjalna akcja medialna zachęcająca rodziców do szczepienia dzieci. Aktualne informacje o szczepieniach przeciwko COVID są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów odbyło się dzisiaj losowanie. Były czary mary, dużo cyrku, błędy proceduralne. Trzeba było więc mieszać kulkami od nowa. Było losowanie o 12, potem powtórzono je o 15. I taki Real Madryt trafił najpierw na Benfica Lizbona, a potem na Paris Saint-Germain. Włodarze królewskich wściekli. Kto z kim zagra jeszcze w 1/8 finału? Bayern Monachium i Robert Lewandowski z Salzburgiem, Inter Mediolan z Liverpoolem, Chelsea z Lille, Sporting Lizbona z Manchesterem City, Atletico Madryt z Manchesterem United, Villa Real z Juventusem, którego bramki strzeże Wojciech Szczęsny, Benfica Lizbona zmierzy się z Ajaxem Amsterdam. U nas na zakończenie 18. kolejki Ekstraklasy Warta Poznań grała ze Śląskiem Wrocław. Warta wygrała 2-1. Co na to trener Dawid Szulczek? Wiedzieliśmy, że będziemy się mierzyć z drużyną, która zdobywała dużo bramek. Jest groźna, tworzy dużo sytuacji, potwierdzała to w poprzednich meczach. Nie planowaliśmy, żeby aż tak oddać piłkę naszemu rywalowi. Chcieliśmy też czasami dłużej przy tej piłce być. Na pewno ten mecz dzisiaj mógł się potoczyć inaczej. Liderem jest Lech Poznań, a ostatnie miejsce zajmuje Legia Warszawa. W tej krytycznej sytuacji ma pomóc Aleksander Wukowicz. Wraca do klubu, w którym był już trenerem i piłkarzem. Ma pomóc odbić się od dna, do końca sezonu. Mówi były zawodnik Legii Piotr Mosur. Wuko ma płacone do czerwca i będzie tym trenerem, takim jakby powiedzieliśmy sobie strażakiem, pilnującym tego, żeby to utrzymać, żeby to być, żeby jak najwyżej wyciągnąć to, co Legia jest teraz na tym dole, wyciągnąć jak najwyżej. I przede wszystkim Puchar Polski, bo Puchar Polski jest dla Legii, żeby iść do Europy. A wiadomo, że Legia bez Europy to będzie bardzo duży problem, bo utrzymanie całego klubu i całego bazy LTC to jest bardzo duże pieniądze, które są pompowane tylko przez pierwsze transfery, później ściąganie pieniędzy ze sponsorów, no ale najważniejsze też jest UEFA, która daje jakieś pieniądze, które Legia, to są bardzo potrzebne. To nie jedyna zmiana na ławce trenerskiej Ekstraklasy. Z posadą Bruk Bettermaliki Nieciecza pożegnał się Mariusz Lewandowski. A reprezentacja szczypiornistek udanie zakończyła swój udział na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Polki Mundialu nie zawojowały, zakończyły turniej na 15. miejscu, ale na koniec wygrały z Czarnogórą 33-28. Z nadzieją w przyszłość patrzy rozgrywająca Marta Gęga. Ta reprezentacja ma ogromny potencjał. Ten potencjał się będzie tutaj na pewno klarował bardzo, bardzo szybko i skutecznie. I myślę, że ten kształt, który teraz jest, który współpracuje, nabiera naprawdę ogromnego kształtu i porozumienie z trenerami i wiadomo, że to też jest ogrom pracy. Działa naprawdę mega super i naprawdę możemy sobie tutaj wszyscy dzisiaj podziękować za tą dobrą współpracę. W siatkówce dzisiaj mecze w Ekstraklasie Panów i Pań. Aluron Warta Zawiercie pokonał Skrę Bełchatów 3-2, a w rywalizacji Pań Wolej Wrocław przegrał z Legionowią 0-3. I na koniec jeszcze smutna informacja siatkarska. W wieku 64 lat zmarł Robert Malinowski, wielokrotny reprezentant Polski. Podczas kariery reprezentacyjnej zdobył 2 tytuły wicemistrza Europy oraz 4. miejsce na igrzyskach w Moskwie. Kolejny sport jutro o 6.30. Tej nocy głównie od minus 3 do plus 3 stopni w zachodniej połowie kraju i w centrum opady deszczu lub mrzawki lokalnie marznącej, powodującej gołoleć. Na pozostałym obszarze opady śniegu. W ciągu dnia na zachodzie i w centrum opady deszczu lub mrzawki, we wschodniej połowie kraju opady śniegu z deszczem. Na północnym wschodzie początkowo również opady śniegu, na południowym wschodzie bez opadów. Na termometrach głównie od minus 3 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły. Ja nazywam się Mateusz Krautfurst, a moimi gośćmi będą... No właśnie, to nie będzie aż takie łatwe. Chwila zagadki. Zobaczymy, czy Państwo się domyślą. 26 listopada ukazał się album zespołu, który w social mediach mówi o swojej muzyce, że... to piosenki z polskim tekstem, popowe, ale zabarwione jazzem. Zaskakujące, czułe i zatrzymujące. Moim zdaniem wypada to zweryfikować wspólnie właśnie z moimi gośćmi, no i z Państwem. Spojrzeniem byłam, tak mi się śniło dziś, tak mi się śniło dziś. Mogłam się gapić w oczy, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby nigdy nic. Do woli patrzyłam, widząc to, co gdzieś skrywane, to, co zobaczyłam, było lustrem dla mnie samej. Codziennie wybieram, czy widzę, czy nie. Codziennie się w sobie zbieram na odwagę. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Spojrzeniem byłam, tak mi się śniło dziś, tak mi się śniło dziś. Mogłam pomilczeć trochę, dać ciszy też tam być, dać ciszy też tam być. Nawet Michael kiedyś śpiewał, że od siebie warto zacząć, zamiast w innych syp dostrzegać i ich słabość. Codziennie wybieram, czy widzę, czy nie. Codziennie się w sobie zbieram na odwagę. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Chcę żyć tak, by ze spokojem. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Chcę żyć tak, by ze spokojem. Ze spokojem. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Chcę żyć tak, by ze spokojem móc spoglądać w lustro. Chcę żyć tak, by ze spokojem. Chcę żyć tak, by ze spokojem. Chcę żyć tak, by ze spokojem. Dobry wieczór. Moimi i Państwa gośćmi są Ania Bratek i Aga Derlak. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Zespół Move. Tak jest. Czy Move, bo tam jest przekreślone i nie wiadomo co zrobić. No umlaut czy... Nie, mówi się Move. Tak od mówienia po polsku. Okay, ale znaczek po prostu jest tak zrobiony, żeby zwracał uwagę. I tylko tyle. Mamy za sobą pierwsze spojrzenie na waszą muzykę, czyli utwór pod tytułem Spojrzenie właśnie. Super. No to jakie jest wasze spojrzenie na tworzenie autorskiej muzyki w Polsce? Czy to ma w ogóle sens? Czy nie lepiej byłoby się zająć na przykład piosenkami Queen właśnie na jazzowo i mieć i znanego wykonawcę i po prostu od razu zapewnioną publikę? Czy jednak jest sens pisać od zera? Dziękujemy ci, Mateuszu, że zdradziłeś nam świetny pomysł na nowego... Na kolejny projekt tak, muzyczny. Tak, na kolejny projekt muzyczny, przemyślimy to. Czy to byłoby łatwiejsze? No właśnie nie wiem, czy łatwiejsze, zwłaszcza zespołem Queen, który już był tak... No właśnie. Okay, wyeksploatowany też, tak? Tak. Nie, no oni powiedzieli wszystko, więc wszystko jakby trochę... Powiedzieli, więc ale nie czepiajmy się Queenów, ale... Tak. Ale czy to jest łatwiejsze? Nie wiem, czy to jest łatwiejsze. Jest już tyle piosenek. Czy w ogóle jest sens pisać po prostu kolejne? Wiesz co, zastanawiam się nad tym czasem. Naprawdę. I zastanawiam się nad tym, czy ja jako Ania Bratek jestem w stanie jeszcze coś dołożyć do tego, ale czekam sobie tak, wiesz, ja czasami się zachowuję jak taka myszka pod miotłą i sobie obserwuję świat i czekam sobie na taką myśl, która mnie czasem zaskoczy i robi mi coś w głowie i w sercu. I jak ta myśl przychodzi, to już wiem, że coś trzeba o niej powiedzieć i jakoś ją wykorzystać i ubrać w piosenkę i w dźwięki, no bo akurat tak mam, że zajmuję się muzą, a na przykład nie jestem tancerką, chociaż bardzo bym chciała. Ale na scenie jakąś, zawsze statycznie, no, czy jednak jakaś nie, no choreografia? Właśnie, w ogóle, właśnie, nie, właśnie to ewidentnie to jest pasja taneczna. Ale freestyle czy przemyślane kroki? Wiesz co, pandemia zrobiła coś takiego, że pomyślałam sobie, że chciałabym tańczyć i od pewnego czasu chodzę na zajęcia takiej, nazywamy sobie to z moją wspaniałą nauczycielką, którą pozdrawiam, Blanka, kocham cię, ekspresja ruchem. Okay. I po prostu no, tancerką nigdy nie będę, ale tych wszystkich, wiecie, tych ładnych, pięknych ruchów jakichś takich nie umiem, ale dzieją się piękne rzeczy tam na tych zajęciach, takie właśnie, że ze środka, tak jak w muzie. No tak. Taniec na pewno jest taką jedną z form ekspresji muzycznych, więc tak. I możemy ją kultywować niezależnie od tego, jakie w tej muzyce mamy tempo. Śpiewać, co w sercu brzmi, pomalutku, pomaleńku. Będę szukać, gdzie coś się tli. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać tego tempa. Oglądać już w samotności, tam gdzie cisza, gdzie spowalnia życia puls. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać. Nie przyspieszaj niczego. Pozwól mi cofać się. Przecież każdy dojrzewa w swoim czasie. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać tego tempa, będę szukać tego tempa, w którym pulsu pułkuje moje serce. Będę szukać tego tempa. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać tego tempa, w którym pulsuje moje serce. Będę szukać. No i teraz pytanie, czy jesteśmy w tej tonacji, co trzeba? Macie absolutny słuch? Nie, nie jesteśmy w tej tonacji, myślę. Lepiej mieć słuch absolutny, czy absolutnie lepiej nie? Myślę, to trzeba spytać osoby, które mają słuch absolutny. Jak im się czyli żyje, Adama, tak? Czyli Adama Wajdzika. Pozdrawiamy cię. Trudno mi powiedzieć, bo to na pewno jest duży plus, ja czasami chciałabym mieć, ale myślę, że najlepszą opcją jest mieć po prostu bardzo dobry słuch relatywny, a wiem, że da się wyćwiczyć tak słuch relatywny, bo znam takich ludzi, którzy mają tak dobry właśnie wyćwiczony ten słuch i aż mi się wydaje, że po prostu mają słuch absolutny, bo są w stanie rzeczywiście szybko wyłapać, czy jakieś melodie, dźwięki, ale właśnie relatywny, czyli w kontekście danej znacji, w kontekście danego akordu, więc to jest oczywiście do wyćwiczenia i to jest na pewno bardzo pomocne i też w improwizacji, tak? Też w komponowaniu, także to są, tak, to są... Ale myślę, że ci, którzy mają słuch absolutny, tak. Jakby bo on ma też różne oblicza, tak. Znam wielu ludzi, którzy mają i dla niektórych to jest totalne przekleństwo. Bo na przykład śpiewam w chórze gospelowym, gdzie prowadząca Ania ma słuch absolutny i myślę, że nieraz cierpi na naszych koncertach, albo w ogóle na próbie. No tak. A mówią to, szanowni państwo, Aga Derlak oraz Ania Bratek, które są moimi i państwa gośćmi i tak trochę z off the record udało mi się je wciągnąć do rozmowy już na antenie. Bardzo nam miło. Zabrzmiał utwór pod tytułem Tempo. Jak wygląda tempo waszego życia obecnie? Prędko? Czy jest czas na oddech? No i różnie, znaczy mamy różne życia z Anią, bo to trudno też porównywać. Okay, no Ania, tak. Matka dwójki dzieci, trzeba powiedzieć. No to tam może być tempo podkręcone. Tak. Także to są różne tempa, natomiast myślę, może się Ania ze mną zgodzi, że dążymy do takiego balansu, żeby w tym tempie życia, które jest rzeczywiście różne i on i też charakteryzuje się no też różnymi priorytetami, różnymi rodzajami obowiązków. Myślę, że najważniejsze jest w tym tempie, żeby zachować jednak balans między tą przyziemnością i między tym sakrum naszym, czyli muzyką, między pracą nad takimi życiowymi rzeczami rodzinnymi, związanymi z pracą, ale właśnie takimi, żeby nie ustawiać w rozwoju muzycznym, czy to duchowym, czy artystycznym. No tak. Okej. Okay. A chciałam jeszcze coś powiedzieć, bo w tym utworze tekst powstał po koncercie zespołu WW w ogóle. O. Pomyślałam sobie, będąc na tym koncercie, w składzie chyba były tylko trzy osoby, i stali na scenie tak po prostu i grali piosenki i robili to w taki sposób, jakby taki niewymuszony, taki po swojemu, taki na zasadzie ja nic nie muszę, że strasznie mnie to ujęło i zaczęłam sobie myśleć, kurczę, no ja nie muszę, dlatego ten tekst jest trochę w kontrze do wszystkiego, czyli że po cichu, no nie, chcę śpiewać, że teraz na szczegółach chcę się skupić. Tam jak państwo słuchaliście uważnie zwrotek, to one są o tym, że właśnie, że chciałabym tak usiąść i właśnie nie na siłę gdzieś tam krzyczeć i przebijać się łokciami, tylko właśnie tak wszystko tak do środka bardziej, ale to wszystko jest wtedy takie bardziej prawdziwe. Tak ja myślę. Zdarza się też, że wokaliści czy muzycy grają zupełnie na zewnątrz, a chyba najłatwiej to odczuć, jak piosenka jest radosna, a być może to jest w ogóle osobny gatunek, to posłuchamy radosnej piosenki zespołu MOVE i zapytamy dziewczyny, co o tym sądzą. Kazałeś mi napisać radosną piosenkę, lecz smutnych myśli w głowie niestety mam więcej. O przyszłość ziemi i ludzkości się martwię. Ty mówisz, że to wszystko mam wziąć z lekkim żartem. Przemyśleń tych poważnych mam za ludzkie tony. Na zwiewną lekkość bytu nie starcza mi strony. Nad poważnymi sprawy rozmyślam nocami. Ty mówisz, że najlepiej to wszystko zostawić i żyć, żyć, żyć z uśmiechem na twarzy. I żyć, żyć, żyć z uśmiechem na twarzy. O, o, o, o. I żyć, żyć, żyć z uśmiechem na twarzy. U, u, u, u. I żyć, żyć, żyć z uśmiechem na twarzy. Kazałeś mi napisać radosną piosenkę, smutnych myśli w głowie niestety mam więcej. O przyszłość ziemi i ludzkości się martwię. Ty mówisz, że to wszystko ma wziąć z lekkim żartem. Przemyśleń tych poważnych mam za ludzkie tony. Na zwiewną lekkość bytu nie starcza mi strony. Nad poważnymi sprawy rozmyślam nocami. Ty mówisz, że najlepiej to wszystko zostawić i żyć, żyć. Żyć, żyć. twarzy, na twarzy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, serdeczne dźwięki w toku, a moimi gośćmi są Aga Derlak oraz Ania Bratek, które reprezentują dzisiaj oczywiście siebie, ale też zespół MOVE. Tak jest. Tak jest. Dostałem informację o waszych inspiracjach, no i to też jest bardzo interesujące. Mhm. Niewiele z tych inspiracji pochodzi z naszych rodzimych stron. Jak to się stało? Co poszło nie tak? No. Aga, odpowiesz na to pytanie? Nie myślę, że to Anulka, to jest tutaj twoja. Nie, tak zwany gorący ziemniak. Tak, przerzucany. Gorący ziemniak. Nie, oczywiście nic w tym złego. To żeby było dziękuję, jasne. Dziękuję, że nic mnie teraz złego. Uwolniłeś. Wiesz co? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu uważam, że muzyka nie ma żadnych granic, więc korzystam z dobra internetu i tego, że mogę sięgać daleko, że mogę sięgać po topowych artystów znanych na całym świecie. Nie muszę się ograniczać do naszego polskiego rynku, po prostu. I okay. Chyba z tego powodu tak to. A idąc tym tropem, chciałbym na chwilę wrócić do Bostonu, w którym Aga mieszkała jakiś czas. Tak. Studiując. Zbliżam się do mikrofonu już. Zestresowana, ale tylko nie, bo przecież to musiały być fantastyczne chwile. Wielu z nas, wielu z muzyków marzyło w jakimś momencie swojego życia o tym, żeby móc studiować po prostu w Stanach Zjednoczonych. A ty to marzenie miałaś, tak. I je zrealizowałaś. Tak. Yes. To było super. Rzeczywiście to było super wydarzenie. Generalnie ja uważam, że... Czekajcie. Tak. No trzeba powiedzieć tak, że Aga Derlak, wspaniała pianistka jazzowa, dostała się na mega elitarny program, nazywa się Global coś tam, nie wiem. Global Jazz Institute. Tak. Mega elitarny coś tam. Tak, nikt o tym nie słyszał, ale... Mega elitarny program w środowisku muzycznym, tak. W sensie wśród muzyków. Każdy wie, co to jest. I była tam wśród 20 chyba osób z całego świata. Tak. Tak, dlatego Global się nazywa. Rzeczywiście, bo idea tego programu była taka, żeby zebrać 20 osób. Proszę o fanfary! Tak, idea tego programu była taka, aby właśnie zebrać ludzi z różnych zakątków świata. Więc ja, oczywiście było tam kilku Amerykanów również, ale było 3 Polaków. Okej. Były osoby z Izraela i z Palestyny, z Australii, z Niemiec. Mieliśmy warsztaty z naprawdę topowymi muzykami jazzowymi, bo John Patitucci przyjeżdżał mi więc co 2 tygodnie, Joe Lovano, Dave był profesorem Agi, dziękuję i bardzo. I Danilo Perez oczywiście jest jakby twórcą tego projektu i też u niego się uczyłam. Uczyłam się też u John Brackin. Także jakby niesamowitym było to, że miałam styczność z takimi nazwiskami, i z takimi legendami. Te zajęcia nie polegały tylko na graniu, chociaż też oczywiście graliśmy sobie razem i to było oczywiście na maksa inspirujące, ale też rozmawialiśmy bardzo dużo. Mieliśmy oprócz takich zajęć zespołowych czy takich lekcji tak zwane forum, czyli takie 2-godzinne sesje 2 razy w tygodniu, okay. Gdzie po prostu siedzieliśmy razem w grupce w kole i po prostu rozmawialiśmy. Po prostu gadaliśmy o muzie, ale to czasami było o życiu, o filozofii, o nauczaniu muzyki. Jakby o wszystkim, co mieliśmy w głowie danego dnia. I poszerzanie tak zwanych horyzontów. Poszerzanie horyzontów, tak. Więc to było niesamowite i to była ogromna lekcja, też taka życiowa dla mnie i też taka zmieniająca perspektywę na życie, ale też na moją artystyczną wizję. Ja jak wróciłam, to nie wróciłam ta sama, jeśli chodzi o bycie muzykiem i postrzeganie tego, co robię na scenie. Jakby wróciłam z ogromną radością i miłością do muzyki, większą niż wcześniej. Bo zrozumiałam, jaka w tym drzemie ogromna moc, ale też odpowiedzialność i misja przede wszystkim, która pozwoliła mnie trochę wyzwolić z tego myślenia o sobie, o ego, o tym, jak wypadnę. Okay. Tylko tam, obcując takimi nazwiskami, wielkimi ludźmi, którzy mieli w sobie tyle pokory i miłości do drugiego człowieka i takiego właśnie człowieczeństwa w tym takim swoim wysokim artyzmie, że tak powiem, wiecie, o co chodzi, pokazali mi, jaka w tym jest ogromna moc i misja i ja po prostu stwierdziłam, że chcę teraz tak żyć. Czasem jest tak, piękno. Że jak patrzymy na te postaci zza oceanu, to są takie kreskówki nieco, to jest ten nierealny świat. Tak. I spotykamy się z nimi i na końcu okazuje się, że flesh and bones, że

holding on, holding on, holding on, holding on, holding on, holding on, holding on, holding on. Dobry wieczór. Moimi gośćmi są Aga Derlak oraz Ania Bratek. Tak jest. Dziewczyny wydały płytę z zespołem Move i mówimy o tej płycie, ale też o towarzyszących temu wszystkiemu historiach, o edukacji muzycznej, o przygodach, spotykaniu kreskówkowych postaci oraz o poszerzaniu horyzontów. Tak jest. No, ale teraz o poszerzaniu serca chciałbym z Państwem porozmawiać. No dobrze, dobrze. A czy to jest dobry moment, żeby powiedzieć w ogóle, kto stoi za tą płytą? W sensie wymienić muzyków? To jest świetny moment. Znakomicie. To chciałam powiedzieć, że płytę wyprodukował muzycznie i zadbał o to, żeby brzmiała jak brzmi Tomasz Harry Waldowski. Pozdrawiamy cię, Tomku, serdecznie. Pozdrawiamy. A państwo kojarzą oczywiście Harego z Serdecznych Dźwięków. Był gościem Serdecznych Dźwięków jakiś czas temu. Obecny muzycznie raz na jakiś czas. No i znakomicie. Zespół Move tworzą Aga Derlak, wspaniała, najwspanialsza. Mateusz Szewczyk, znakomity po prostu basman. I Adam Wajdzik, wspaniały perkusista. Weszliśmy do jednego pokoju w studio Ton pod Łodzią, więc pozdrawiamy Krzyśka i Maćka, którzy tam mogliśmy nagrywać na taśmę. Mieliśmy mnóstwo pięknych takich, wiecie, sprzętów, które brzmiały wyjątkowo. To, co się wydarzyło tam w tym studiu, to jakby, jak sobie o tym myślę, to absolutna magia, bo nagrywaliśmy wszystko na setkę, to, co oznacza, że wszyscy muzycy grali jednocześnie, łącznie z wokalem. Często już tak się nie nagrywa, tylko jednak się to robi osobno, ale nam się udało i wydaje mi się, że udało nam się załapać takie wspólne oddychanie muzyczne i to jest dla mnie coś niezwykłego. Natomiast a propos szerokiego serca, to gościem w tej piosence jest wspaniała, absolutnie niesamowita Basia Derlak, która jest siostrą Agi siedzącej tutaj po mojej lewicy. Ale też jest dość blisko związana z Tomaszem Waldowskim. Jest żoną Tomka Waldowskiego, Tomasza Waldowskiego. Wszystkie historie są... Szanowni Państwo, nepotyzm pełen, bardzo przepraszam. Nie spodziewałem się tego. Przyznajemy się. Popieramy taki nepotyzm. Przyznajemy się szczególnie dlatego, że po prostu... Podparcia są wysoką jakością jednak. No tak. Wykonawcą. Cała ta ekipa ma taki talent, że ja po prostu... Mi się uginają kolana, dlatego że Basia... Oprócz chłopców kontrabasia i apokryfów i robienia mnóstwa rzeczy muzycznie, to po prostu znakomicie rapuje, no. Bang. Okej, okay. Trzeba no, to sprawdzić. No. Ja apeluję. Sprawdźmy to. Znaczy, tak, znaczy nie, że apeluję, ale tak, sprawdźmy to, dlatego, że po prostu, drodzy państwo, jak to usłyszycie, to po prostu bang, no. No okej, okay. No to włączam play. Ktoś nam w jedności krainie granice postawi i tak patrzymy na siebie, ja z lewej strony, ty z prawej, na grupy nas podzielił, po kątach nas rozstawił, a my gotowi o sprawy nie najwyższej wagi. Daj mi szerokie serce, w którym zmieszczą się wszystkie nie i tak. Daj mi szerokie serce, w którym zmieszczą się. Thank you. stronę będziemy rozmawiać o bzdurach. Może siądziemy przy stole z prawdziwym zamiarem wymiany punktów widzenia, albo zapomnijmy o tej sprawie. Oh, oh. Tak do kawy i słodkich bułek łykam witaminkę W, a raczej srogą pigułę. Źrenice mam szerokie jak lotnisko i komunikat przed odlotem słyszę, że od dziś wolno mi wszystko. Tapsy działają mi w krwi jak brylanty. Zaczynam od tego, że wycinam drzewa, bo są mi anty. Potem zarządzam zbiórkę, ty wróg, a ty ziombel. Dwa timy, dwie bramki, a do kopania daję wam brudną bombę. Jest wojna. Dobrze, jestem geniuszem zła i awangardą. I patrzę na was jak Cersei na wielki sept, a na mnie patrzy ze zgrozą z Imbardą. Władza to takie zapałki, to takie ostrze noże, więc weź się nie baw, idź do kąta, potem w domu robisz pożar. Nie podnoś rąsi na pokój, przytampery to ego. Kochaj trochę szerzej, wszak jedno, jedno doczą mi jak jego. Źródło jedno wytrysło, a sieć jego strumieni. Snop światła, jeden jego wiązki, z tej samej mąki pielmieni. Z czułością acz na pełnej zamknięci teatrzyk. Jak tego nie widzisz, to na co patrzysz? Dobry wieczór, serdeczne dźwięki trwają, Mateusz Krautwurst przy mikrofonie, ale ze mną również przy mikrofonach są Aga Derlak oraz Ania Bratek. Yes. To my. Takie kwiatki. Kwiatki bratki. Rozmawiamy o inspiracjach między innymi i padł tutaj taki pomysł, żeby zabrać państwa do nagrań Meszelnego Cello. Yes. O tak. Bo to jest taka artystka, która działa i na Agę i na mnie. W sensie odwołuje się do naszej wrażliwości. Tak. I zwłaszcza płyta, to jest płyta Adam? Czy Bitter z 99? Bitter. Ten pierwszy utwór jest Adam chyba. Okazało się, że niezależnie, chociaż nie wiem, czy to nie było tak, że sobie ją pokazałyśmy tą płytę, ale że chyba raczej niezależnie. Chyba po nie, wydaje się, że niezależnie. W podobnym okresie... Mogłybyście się następnym razem zdecydować. Tak, ja powiem wam. Miałam 17 lat, to była druga klasa liceum, ja zaczęłam sobie Miszelki słuchać, więc to na pewno było To brzmi oddzielnie. Groźnie. Tak. Dobra, tak. To musiało być oddzielnie, bo ja później troszkę, bo ja potrzebowałam więcej czasu, żeby dojrzeć do jej muzy. Natomiast po prostu ona robi coś takiego, Michelle, też robi oprócz tego, że jest niesamowitą basistką, a ona też udziela się wokalnie, to ona po prostu robi giga ciary. A jeszcze chciałam powiedzieć, że byłam kiedyś na jej koncercie w Palladium. I to nie były zmarnowane pieniądze, tak? Nie, chciałam powiedzieć, że to jest jedna z takich artystek, która umie grać ciszą. I byłam w szoku. Wyszłam z tego koncertu jakby ze zmienionym myśleniem o muzie, bo ona po prostu więcej nie grała niż grała, ale to było tak dobre. Tak. I tak po prostu... Zabieramy państwa do jakiegoś konkretnego utworu? Tak, zabierzmy do... z tym solem takim gitarowym. Co za utwór jest? Faithful? No one is faithful. To jest to. Tak, Faithful. Okej, okay. Proszę bardzo. I believe my lies are truth. Why won't you eat what you're fed? 'Cause when I touch myself, I think of only you. And when I touch someone else, no one's faithful. I am weak, I'll go astray. Forgive me for my program trzeci Polskiego Radia. No okej, tak właśnie było. Słyszą państwo, co się tutaj dzieje. Przyznam, że trochę nie mam kontroli nad tym, co się tu wydarza. Ja jestem jeden, a one są dwie. Tak. No tak, Aga Derlak oraz Ania Bratek z zespołu Move. Tak. Nasze spotkanie energetyczne i sympatyczne niestety dobiega bardzo powoli końca. Ale bardzo powoli powiedziałeś. Bardzo powoli. Mamy jeszcze chwilę. Ja po pierwsze odsyłam państwa do nagrań zespołu Move do internetu. W różnych serwisach streamingowych, nie tylko, są utwory do przesłuchania, do pobrania, zapisania na dyskach. Jeżeli ktoś z państwa ma Discmana, to też może to w ten sposób później sobie zapisać. A płyta fizyczna jest w drodze, ja trzymam za słowo i czekam. Dobrze, tak będzie. A czy my mamy jeszcze miejsce, żeby puścić jeden utwór? Mamy, ja nawet wiem jaki i puszczę. Czy to będzie dziennik? To będzie dziennik. Cieszę się bardzo. Chciałam coś powiedzieć na temat dziennika. Dziennik, to w ogóle śmieszne jest to, że jest zainspirowany w ogóle zbiornym Svenssonem, bo muzycznie ma niewiele wspólnego. Ale zbiorn Svensson, kochany, wspaniały, zawsze mi się marzyło, żeby go posłać na żywo, już nie będę miała okazji, ale nagrał płytę Seven Days of Falling. Tak, i ja też pamiętam, jak słuchałyśmy tej płyty, we dwie wracając z festiwalu Nie Będą Stop. Wy dziewczyny spędzacie ze sobą dość dużo czasu z tego, co tutaj słyszę. Tak, bo to było 10 lat temu. To było dawno temu, ale pomyślałam sobie wtedy, że jakim trzeba być gościem, żeby napisać o spadaniu przez 10 dni, znaczy przez 7 dni. Tak. I tak samo w dzienniku jest, że przez 7 dni za zasłoną byłam, bo jakby takie jakieś mi się włączyło nawiązanie. Ale chciałam powiedzieć o czymś innym. W tym utworze gośćmi, zacnymi gośćmi jest Cyprian Baszyński na trąbce. Cyprian, pozdrawiamy cię serdecznie, wspaniałe. Dołączam do pozdrowień oczywiście. Wspaniałe rzeczy nagrałeś. I uwaga, Tomek Harry Waldowski w roli wokalisty! Historia za tym jest taka, że zastanawialiśmy się z Tomkiem długo, bardzo chciałam mieć męski wokal. Widzisz, Mateusz, nie pomyślałam. I'm so sorry! Słuchaj, czekam na następny album. No, właśnie. Dodatkowy powód, żeby go jednak napisać. Ale wiesz co, jest jedna sprawa bardzo charakterystyczna dla tej sytuacji, bo zastanawialiśmy się z Tomkiem, męski wokal, i Tomek mówi, wiesz co, bez sensu, w ogóle nie bierzmy żadnego wokalu, bo to, co się wydarzyło między wami tam podczas nagrywania, to jest takie totalnie wasze, takie organiczne. Mhm. Ciężko będzie znaleźć kogoś, kto będzie umiał się w to wkleić. Ja mówię, tak, Tomek, to nagraj wokal. A on, no dobra. No tak. Bo Tomek był z nami obecny przy nagrywaniu, był tam, jakby widział, by doświadczał tego, co się wydarzyło. No i uważam, że zrobił to po prostu pięknie, no. Ekstra. Się zaśpiewał pięknie. Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Za wspólny wieczór. Wspaniale. No i co? Wpuszczamy państwa do kuchni, w której gotują się tak fantastyczne muzyczne potrawy. Na sam koniec i na dobranoc. Enjoy. Dziennik. Dobrej nocy. Dobranoc. Przez 7 dni za zasłoną byłam w ciemności zupełnej. Dopiero dziś pierwszy promień słońca odwiedził me wnętrze. Żyć, żyć, tak dłużej nie można. I mimo, że nie zmieni się nic na dziecięcej buzi, świat rozpromienia. O, świat rozpromieniał. A gdyby tak odpuścić, z rąk wypuścić wszystko to, na co wpływu brak, z ramion zrzucić i na innych nie oglądać się. A gdyby tak odpuścić, z rąk wypuścić wszystko to, na co wpływu brak, z ramion zrzucić i na innych nie oglądać się. Kolejne dni pilnie się uczyłem korzystać ze światła i mimo chwil szaroburych, ciemnych chroniłem ten płomień. Już, już na dobre się pali. Zapraszamy